Avant de commencer, ces quelques paroles que je vais essayer d'interpréter comme je peux. Ces paroles ont été écrites par Hazrat Mufti Taqi Ousmani Sahab, rahmatullah alayh, et qui parle de quelqu'un qui, durant toute sa vie, a péché et qui maintenant va se repentir devant son Seigneur et il espère maintenant la clémence et le pardon de son Rab. Ilahi teri chaukat par bikhari ban ke aaya hu Ilahi teri chaukat par bikhari ban ke aaya hu sarapa faqr hu عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالا بھکاری وہ جسے حرص و حوس نے مار ڈالا ہے بتائے دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت حوس کی بھی چروا کر لوٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیان کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس جل بن کے اپنی روسی آخی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی یہ تیرا گھر مہر کا دربار ہے مولا تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں زبان ورتے ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر خدا یا رحم میری اس زبان بے زبانی پر یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آ